En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. De små partier som DF, ja, prøv en gang at høre, de små partier som DF, tænk sig, man skal sige det, men altså, det er de små partier som DF og Alternativet, de ligger begge i målingerne og skvulper omkring de her 2%, og det kan faktisk få ret stor indflydelse på, hvordan den næste regering kommer til at se ud, hvordan det går de to små partier. Og så er der jo også, altså hvad er det egentlig, der foregår mellem valgkampens to politiske giganter? Der vælger jeg så at sige, det er statsminister Mette Frederiksen og den forrige statsminister Lars Løkke. Det er noget af det, vi taler om i denne her valgkampsudgave af Cordua og Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og I kære live-lytter, I kan som sædvanligt deltage i løjerne her i næste times tid ved at skrive til os. Og jeg vil lige sige, at vi uddeler ikke fidusbamsen før på fredag, men giv endelig los med gode idéer til fidusbamse og kom med spørgsmål. Og det kan I gøre til vores gæst her i dag, det er det socialdemokratiske folketingsmedlem Henrik Møller. En af stamgæsterne her i den blå bodega, ham taler vi med her lige om lidt. Til sidst i dagens udgave kommer Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bi, og han oplister, hvad politikerne egentlig kan gøre her og nu ved de voldsomme konsekvenser af de høje energipriser og den høje inflation, fordi det er jo et af de emner, der topper vælgernes, ja. Skal man sige, og det er noget lister over emner, som man synes politisk skal gøre noget. Noget med, man siger, at politisk skal gøre noget her og nu, mens der er valgkamp. Det er en meget mærkelig valgkamp på alle mulige måder. Men velkommen, Henrik Møller, tak. Beskæftigelsesordfører for Regeringspartiet, ikke? Og vi skal høre om de der særligt gode grunde, der er til at stemme på lige dig, hvis man nu har muligheden for at stemme i Helsingør eller i Nordsjælland. Men hvordan er det for sådan en klassisk socialdemokrat som dig nu at skulle stå her og ikke bare forsvare, men også argumentere for et større beskæftigelsesfradrag, som jo er en skattelettelse? Er det nemt? Ja, jeg synes ikke personligt, jeg har nogen problemer med det. Altså også fordi vi i forhold til Danmark kan mere et, der var vi faktisk inde og kigge på det fradrag, altså beskæftigelsesfradrag, som vi kigger på nu her. Altså det er jo ikke gigant, vil jeg sige. Det er 4 milliarder, så det er et eller andet sted også inden for en, synes vi selv, overskuelig ramme, hvor den 1 milliard bliver taget af noget udbytte i forhold til aktier, og de sidste 3 milliarder bliver så taget i forhold til jobcentrene, som er her. Jo, men altså vi har jo hele tiden diskussionen af det her, hvor stor er den økonomiske gevinst ved at arbejde. Der er jo ingen tvivl om, at med den efterspørgsel, vi har på arbejdskraften nu her, så vil det her måske være med til at puste på, at vi kan sørge for, at den del bliver lidt højere. Og når du siger det der argument med, at vi skal have noget mere arbejdsudbud, hvorfor ikke gøre noget ved topskatten? Det er jo det, der vil, det er det, alle økonomer uden undtagelse siger. Det er det, der vil kunne gøre, at arbejdsudbuddet vil stige. Hvorimod det er sådan knap så effektivt, og jo også dyrt, og hvad hedder det, hæve beskæftigelsesfradrag. Så hvorfor ikke tage fat i det i stedet for? Jeg tror igen, det er et spørgsmål om, hvilket politisk udgangspunkt man har på, hvem det er, man i forhold til den her del gerne vil prøve at, kan man sige, tilgodese i forhold til de her skattelettelser, der er, eller beskæftigelsesfradrag. Det er noget moralsk eller sådan noget. Det lyder næsten, at jeg kommer til at tænke på det berømte citat fra Richard Møller Nielsen, fodboldtræneren, der sagde, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre. Ja, men det er jo så diskussionen, om vi synes, det er til det bedre, hvis man går ind på topskattedelen. Altså, vi mener sådan set, det skal være beskæftigelsesfradraget, og det skal være i bunden, hvis der skal være noget på hele skatteområdet. Så det er et spørgsmål, om man sådan moralsk kan forsvare det, og ikke hvordan man egentlig får samfundsmæssigt får mest for pengene. Ja, altså det er jo et spørgsmål om, kan man sige, den politiske ideologi. Hvem er det, vi i forhold til samfundet, synes vi et eller andet sted gerne vil, jeg ved ikke, tilgodese, lyder også lidt forkert, fordi så lyder det, som om vi skal give præmier til folk. Det er jo ikke det, vi snakker om. Og det er vel en jobpræmie. Og hæve fradrag. Og det er vel også fornuftigt. Og så er det jo også noget med nogle nuværende situation. Hvis man er enlig forsørger, så skal man have endnu en præmie. Man skulle næsten tro, at hvis det er, at man er enlig forsørger, så har man alle mulige gode grund til at kunne søge et arbejde. Ikke? Altså for at forsørge sine børn. Ikke? Nu kan man så bare sige, at incitamentet bliver endnu stærkere. Ja, det er okay. Med det, der kommer nu her. Ikke? Nu nævnte du selv, altså du tog ordet ideologi i munden. Hvordan har du det som sådan en klassisk socialdemokrat med, at du nu også skal til at kigge mod højre, fordi at du skal også være ud og argumentere for, at man skal forsøge at lave en regering hen over midten. Men det, der tror jeg også, man skal kigge på den verden og den situation, vi står i nu her, både i forhold til det trusselsbillede, der er omkring krig, ja, hvor jeg synes, vi fik lavet en rigtig god aftale på lige præcis forsvarsområdet, som jo havde en bredde med Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative og Venstre, men også, kan man sige, med de udfordringer, vi står med nu her omkring den der økonomiske situation, vi ser ind i, der tror jeg bare på et eller andet sted, at det der med at lave løsningerne over midten er bedst. Og det har vi jo også været i stand til, så vi kunne selvfølgelig godt lave en socialdemokratisk mindretalsregering igen, og så lave de her løsninger over midten. Men der ligger nogle andre bindinger og forpligtelser i, hvis man, kan man sige, har en regering sammen. Og der er ingen tvivl om, at det er jo ikke, fordi det bliver nemt, og det vil også være nemmere, hvis ikke det var det, der ligesom var tilfældet. Men jeg tror, at det er det rigtige i forhold til altså, noget af det, vi skal i gang med. Så du går ind for det, ud fra den devisen om, altså vi lever i farlige, vanskelige tider, og der må vi, hvad skal vi sige, nedprioritere de ideologiske forskelle i, hvordan vi ønsker samfundet indrettet. Vi skal simpelthen bare så bredt som muligt administrere det samfund igennem krisen. Jeg synes, det er et spørgsmål om, at vi et eller andet sted er i gang med at krisehåndtere og ser ind i at skulle gøre det her også. Så der er det bare udgangspunktet i at sige, kan vi gøre det her hen over midten, så vi er sikre på, at det vi beslutter nu, altså det gode ved det forsvarsforlig, der er, det er, der er en bredde nu her, som gør, hvis der så kommer en ny regering, så bliver det ikke lavet om, fordi der er så stor en bredde i det. Det er jo det, vi har prøvet. Altså lad os tage et eksempel på mit område med kontanthjælpsaftalen, vi har lavet. Jamen der snakker man jo allerede nu om, at man vil rulle nogle af de der beslutninger, vi har, tilbage, hvis det bliver en blå regering. Og det er jo det, vi ser, når vi chakrer fra gang til gang, hvor vi så zigzagger, kan man sige, så laver vi, synes vi som socialdemokrater, nogle gode løsninger, så kommer der en ny regering, der ruller det hele tilbage, og så skal vi til valg på at genindføre det igen efter et kommende valg. Hvorimod en bred regering vil jo på en eller anden måde sikre en stabilitet, og det tror jeg bare er rigtig set, at det er det, vi har brug for nu her. Altså jeg har siddet i Folketinget i 3,5 år, ikke? Størstedelen af tiden har været brugt med at håndtere kriser. Mm. Altså først en coronakrise, som vi aldrig har prøvet før, efterfølgende en krise, hvor at Rusland går ind i Ukraine. Nu oplever vi en forsyningskrise, vi oplever en stigende inflation, som vi ikke har haft i, jeg ved ikke hvor mange år. Mm. Så det har været en stor krisehåndtering, og der er det bare en bredde, tror jeg på, er bedre for samfundet. Men det skulle man måske have tænkt på, dengang der var en krise, så kunne man jo lave den der brede regering, som din statsminister taler så meget om. Ja, og som jeg kan forstå, I fik at vide dagen før valget, I skulle gå ind for. Altså, jeg får bare sådan en memo om, nu går vi altså ind for det, og så kører man valgkamp. Er det sådan, at altså, vi gør det på Socialdemokratiet? Jeg vil sige, vi var jo forberedt på den del. Nej, altså, jeg tror, Mette Frederiksen har jo selv erkendt at sige, altså som Lars Løkke siger, jeg sagde det her, han gjorde det som en en uge før valget, udenom sit eget parti, var jeg lige ved at sige. Jamen, det var sådan, han kørte på Socialdemokratiet. Det er historien. Han har dannet skole, kan ja, man sige. Ja, det kan man sige. Nej, men det er vel en erkendelse af, at den her krisehåndtering, der har været i mere end det meste af den regeringstid, vi har haft her, en erkendelse af at sige, at måske var det ikke så tosset, det Lars Løkke sagde på det tidspunkt. Nej, vi var jo inde over, da man meldte ud og sige, at nu går vi fra kun at gå til valg på en etpartisregering til at sige en etpartisregering eller en bred regering, og alternativt en etpartisregering, som vi havde nu her, altså en mindretalsregering. Og der er det bare, man giver op. Altså, jeg har ikke nogen problemer. Jeg synes faktisk, det er rigtig set af Mette Frederiksen. Men rigtig set af Løkke. Jamen, det er det jo. Nu vil jeg godt tænke mig at læse lidt op fra, det er bare sådan, hvis du kan læse avisen. Altså, det er altid spændende at læse Berlingske. Det er også dem, der finansierer det her foretagende her. Så hvis du bliver lige nødt til at give lidt opmærksomhed, Henrik. Ikke? Nå, men der står jo i dagens avis, at det her med, med hensyn til, at det her med, at Venstre nu, eller Socialdemokratiet, skal prøve at gå ind over midten, det er sådan en strategisk manøvre, hævder, og som Enhedslisten og SF synes, der er med på. Og det er også en holdning, man møder for slukkede mikrofoner internt i Socialdemokratiet. En kilde i toppen af et af støttepartierne siger direkte, at arbejdsdelingen nu er fastlagt. Socialdemokratiet tager midten, og Enhedslisten og SF samler det op. De bløder. En anden central kilde opfatter det mest af alt som et taktisk træk for at trække stemmer over midten og kvase de radikale og Lykke, mens en tredje kølle konstaterer, vi ved godt, det er bluff os, der er herinde på Christiansborg. Og derinde på Christiansborg, der er du jo der også, kommer Henrik Møller. Er det simpelthen rigtigt? Vi ved godt, det er bluff. Jeg synes, det her er et forsøg på ligesom at dræbe ideen i opløbet, kan man sige, ved at stille spørgsmålstegn og skabe usikkerhed om, at det her... Er det her noget, vi mener? Er det noget, vi vil? Mm. Altså, jeg mener jo et eller andet sted, at bordet fanger. Altså, når man melder sådan noget ud her, så fanger bordet også. Ja. Og så er målet jo, efter et valg, at man ikke kan lave en mindretalsregering. Så er målet jo, at man går ud. Altså, lige nu er jeg jo med på, at der er det en blank afvisning, og det vil vi formentlig opleve helt frem til valgdagen, at det her, det har ingen chance i den her verden. Jeg vil godt se, hvordan situationen ser ud, når det her valg er overstået, og at kortene skal blandes omkring det her. Men man kan jo håbe og tro på, der er nogen, der ændrer opfattelse i forhold til det. Men når nu du har siddet derinde på borgen, altså i de her uger og måneder og sådan noget, har du hørt om de der historier, som der nu står her, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke sådan stikker hovederne sammen, som siger, og så siger de en ting ud af til, fordi det er det smarteste at gøre i forhold til at faktisk altså sige noget andet, end det man egentlig vil. Og så ligger der en eller anden form for aftale om, at fordi er der noget, de to kan blive enige om, så er det, at hvis det nu går de radikale virkelig dårligt, så er der da virkelig en fest at fejre, så er man af med dem. Jeg synes jo et eller andet sted, hvis man kigger på den måde, jeg synes også, Mette Frederiksen agerede på, ikke, så har hun været sådan rimelig is i maven. Vi har godt vidst, der var en eller anden deadline i forhold til det her, og det er det, der har været arbejdet hen imod, og så sagt, jamen, så må vi arbejde i den periode, der er indtil da. Det synes jeg sådan set, vi har gjort. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at der er mange teorier, der er mange konspirationer, der er mange opfattelser af alt det her. Udgangspunktet er, at nu går vi til valg på, om vi efter et valg kan danne en bred regering. Og så må vi jo se, om bukserne altså, bager på det tidspunkt. Jeg vil ikke sige, at der er konspirationer, men det er jo egentlig bare professionelt og dygtigt gjort af sådan to politikere, en statsminister og en tidligere statsminister, siger, nu gør vi sådan her ud af til, fordi det er nok den bedste måde, at vi får det sådan, som vi egentlig gerne vil have det. Men, altså, det er der vel ikke noget galt i? Ja, men det er jo sådan lidt en fortolkning, synes jeg. Ja, det. Altså, der er to, og det er jo rigtigt. Altså, der er Mette Frederiksen, der er Lars Løkke, som begge to siger, vi vil gerne have noget hen over midten. Og så er der vel også de radikale, som vel også giver udtryk for det. Men som Mette Frederiksen har understreget, at dem kan man under ingen omstændighed sidde i regeringen med. Nej, det synes jeg ikke, hun har sagt. Det, hun har sagt, det er, at man kan ikke lave en socialdemokratisk radikal regering alene. Nej, okay. Så det er jo ikke det samme. En anden ting, jeg synes var interessant at spørge dig om, det var fordi, at statsministeren går til valg på at gøre noget ved byråkratiet. Der er for meget byråkrati, du nikker, så du er enig i budskabet, det er jo godt. Og så er det jo så, at CEPOS, vores liberale venner, jeg ved ikke, om det er dine venner, men det er i hvert fald en tænketank, som du sikkert også kender, de har så brugt sådan en opgørelsesmetode, som faktisk er opfundet på Aarhus Universitet, hvor de har sådan fundet ud af mængden af regler og love, der er vokset om året sådan i gennemsnit. Og der har de fundet ud af, at der er 320.000 ord af mængden af regler og love vokset med om året i gennemsnit i hele statsministerens og Mette Frederiksens regeringsperiode. Og så skal man jo lave et benchmark, og det har så været Lars Løkke Rasmussens regeringsperiode. Der steg mængden af statens regler kun med cirka 58.000 ord. Der er markant forskel. Så hvem har gjort mest for at skabe byråkrati? Jeg synes, talen taler for sig selv, Henrik Møller. Hvad er din kommentar til det? Ja, det kunne jeg jo bruge en masse ord på, var jeg lige ved at sige. Jamen altså, ord i sig selv fortæller jo ikke nødvendigvis i forhold til byråkratiet. Men jeg er med på, altså det er jo en af de der kæmpe udfordringer, vi har hver eneste gang, når der kommer en regering. Det er, at vi gerne vil prøve at afskaffe det her. Og så ender vi op i en eller anden blindgyde, hvor vi alligevel oplever, at vi laver flere nye lovforslag, end egentlig var hensigten. Det er vel også der, hvor man skal se nogle af de der forskellige forsøg, der er på ældreområdet. nu har vi prøvet på beskæftigelsesområdet at frisætte fra alle de her regler, der er. Mm. Man snakker om på ældreområdet, at det skulle kunne fylde, eller skoleområdet, det skulle kunne fylde en af fire sider osv. Jeg synes, det sidste udspil var det der med, hvis vi indfører en ny regel, så skal vi afskaffe to nye regler, er i hvert fald en smuk tanke, om vi kan realisere det. Jeg vil kalde det for meget liberalt politik. Det synes jeg også, hvis man lytter til, hvad Mette Frederiksen i øvrigt også giver udtryk for i forhold til de udfordringer, vi står med i forhold til velfærdssamfundet, så en af de ting, der er lagt op, det er, at vi jo i højere grad skal kigge både på det offentlige og det private i forhold til de løsninger, der skal være. Og det synes jeg, hvis man lytter ordentligt efter, så det er jo sådan set også nogle nye toner i forhold til, hvad man tidligere har været vant til. Men det der med at føre kampagne sådan i poesi, og så skal man så, når man så skal til med at gennemføre tingene, så bliver det sådan mere i prosa, ikke, som det den gamle formulerede. Altså det er meget nemt at tale sådan nogle smukke overskrifter, ideal og så videre, og så når man skal tilbage og lave rigtig lovgivning, så bliver det enormt svært. Og uanset om det har været socialdemokratiske eller borgerlige regeringer, så løber det simpelthen ud i sandet, man laver mere love og regler, end man egentlig håbede og lovede vælgerne. Jeg kan jo ikke løbe fra det. Altså, og det er jo den der del, der også er i vores samfund. Altså, som, nu har jeg sådan en kommunal baggrund, ikke? Og der, hver gang der kommer en eller anden sag på ældreområdet eller i andre sammenhæng, så står der en horde af politikere inde på Christiansborg og siger, at det kan vi simpelthen ikke leve med det her. Vi er nødt til at lave en regel eller en lov, som gør, at det her ikke kan komme til at ske igen. Og det er ikke for at skyde skylden over på andre, men vi er nogle gange ekstremt dårlige, kan man sige, til at sidde på hænderne eller have is i maven, før vi begynder at lave nogle nye regler, nogle nye love i forhold til det her. Det er sådan et krav udefra, der hele tiden kommer. Altså nu, bare tage diskussionen omkring jobcentrene, ikke? Men når du sidder der i udvalgsarbejdet og til forhandlingerne, og så er det så, når vi så stemmer på dig, ja. Det kan jeg så desværre ikke, kan jeg forstå, men fordi du... Det har du så heller ikke gjort. Du har stillet... Det havde jeg nok ikke, uanset min personlige sympati for dig, Henrik Møller. Men er du så den, der vil sige til ministeren og sige, hov, vi skal lige huske, at vi skal lige afskaffe en 2-3 regler, fordi nu laver vi en hel masse. Kan vi regne med det i fremtiden, når du sidder der til forhandlingerne som regeringsrepræsentant et eller andet sted, og være eller vælgernes repræsentant i den sammenhæng og sige, hov, vi må lige afskaffe nogle regler. Kan vi regne med det? Jamen, det synes jeg, jeg bliver nødt til at være. Jeg synes heldigvis også, trenden er der til, at man politisk har mere fokus på, at vi ikke får lavet en øget mængde. Altså, så kan man sige, så kan jeg jo vende tilbage og sige, kan vi lave den der brede regering, så er det jo alle partier, vi ligesom kan samle i forhold til den her, så det ikke bliver et partipolitisk ønske, fordi jeg fornemmer, at det er faktisk noget, vi har hen over midten, og på tværs af alle partierne et ønske om, at vi ikke laver flere regler, vi ikke laver mere byråkrati, men vi rent faktisk afskaffer det. Så det er bare for at sige, ja, jeg som socialdemokrat vil godt stå indenfor, at det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, når jeg bliver valgt ind igen. For at komme til at ske, men jeg er ret sikker på, at jeg har nogle gode kollegaer, der vil hjælpe til. Nu har du jo været beskæftigelsesordfører, og det er jo klart, det er så et politikområde, der ligger der meget nær. Så har du sagt det der med, at ikke om det er dit, men i hvert fald vores eller partiets hovedfokus, det med de 70.000 ufaglærte, vi har, der skal laves om, eller de skal ikke laves om, men de skal gøres faglærte som en del af den grønne omstilling. Hvad er det? Hvordan foregår det konkret? Hvad er det, de her ufaglærte skal kunne til at gøres til grønne faglærte? Hvad er det? Jo, altså, og hvordan? Jeg tror, det er vigtigt ikke kun at fokusere på ufaglærte og faglærte. Altså, vi kommer også til at mangle ingeniører og meget veluddannede folk. Nu snakker vi lige om de ufaglærte. Men det er bare lige for at sige, jeg er med på, at det er noget af det, der... Jamen, det er jo, at udgangspunktet er, at man siger, at der er en del af de arbejdspladser, som har ufaglært arbejdsplads, eller som har ufaglært arbejdskraft, som i frem til 2030 vil forsvinde. Ja. Til gengæld vil der komme det samme antal, som er faglærte. Så det bliver jo et spørgsmål om en omskoling og en efteruddannelse af nogle af de her medarbejdere til at kunne håndtere nogle af de job, der er her. Altså, vi kommer jo til i den grad at mangle elektriker. Lige nu så er vi i gang med en omstilling på hele, hele energiområdet en omkring at få lavet fjernvarme, struktører ja, osv. Så elektriker, det er jo ikke noget, man bare lige sådan bliver på en kursus. Der kan jo være kortere og længerevarende forløb, og det er vel også noget af det, vi skal kigge på i forhold til uddannelserne og sige, er der noget, vi kan tilrettelægge, hvor det er en proces, hvor man måske kan starte, komme ind og så fortsætte. Med 70.000, det er mange, ikke? Jo, det og det vil sige, at de skal så tages ud af arbejdsmarkedet, og så for eksempel gøres til elektriker. Det tager nogle år, ikke? Hvis du kigger på beskæftigelsen nu her, hvor mange vi rent faktisk har fået i beskæftigelse, bare inden for kan man sige, de sidste 10 år, så er det jo ikke urealistisk at tro på, at det kan lade sig gøre. Men Henrik Møller, til her til sidst, fordi tiden løber. Du stiller op. Hvorfor skal man stemme på dig? Ja, fordi jeg synes, jeg med min kommunale baggrund, min nu 3,5 år, hvor jeg har arbejdet med beskæftigelsespolitikken, har vist, at jeg synes, jeg et kan det politiske håndværk. Jeg mener faktisk, politik i et eller andet omfang er et håndværk omkring det her. Og så tror jeg, i forhold til, når vi kigger på Nordsjælland, så kan vi jo se, man snakker sådan med et glimt i øjet om den jyske trafikmafia. Ja. Og der er det simpelthen vigtigt, at vi har den der geografiske spredning i forhold til de kandidater, der har du leveret på det i den her samling med hensyn til trafikinvesteringer i Nordsjælland? Er der kommet din motorvej? Jeg har på noget af det. Jeg synes, der hvor den halter, hvor jeg godt havde set, jamen Frederikssund og Hillerød, synes jeg, det er med. Det var det også før i forhold til den blå plan, så det er jeg ikke så bekymret for. Det er jeg måske mest bekymret for, men det er så også, fordi jeg selv bruger Kystbanen rigtig meget. Det er, at der kunne man godt have investeret noget mere, end det, der var i den infrastruktur. Kunne du ikke bare sørge for, at togene gik til tid? Jo, men det gør de sådan set også om morgenen, synes jeg. Om morgenen? Nej, men jeg tager med eftermiddagen. Jamen, det er jo det, jeg skulle til at sige, det er, at der, i løbet af dagen kommer der klumper i trafikken, som gør, at det nogle gange er fuldstændig håbløst om eftermiddagen og om aftenen i forhold til det. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Nej, men det vil jeg sige, det var dog vidunderligt. Så derfor skal man stemme på mig, så jeg kan gøre noget ved det. Så der er også tog til tiden om eftermiddagen. Ja, præcis. Ja, men det er okay. Og ikke under morgenen. Nej, men det er jo, hold da op, det er jo så en lille Mussolini, der er kendt i dig. Nå. Men jamen, tusind tak skal du have, Henrik Møller, fordi du er opmærksom på, og held og lykke i valgkamp. At togene på Kystbanen faktisk kører til tiden om morgenen. Det er dagens store politiske historie. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og der sker jo hele tiden noget, og vi har jo... Der er målinger. Og i går, der kom jo en voksmetermåling, som målte på statsministerkandidaten. Altså, hvem er det, som danskerne og vælgerne foretrækker som Danmarks statsminister? Og der er jo sket et skifte ved det, at Pape nu er den tredje mest foretrukne. Ja, han er bronze. Han er simpelthen blevet over. Han er for bronze. Og plads nummer to indehaves nu af Jakob Ellemann. Mm. Og der har faktisk været temmelig stor forskel. Lad mig for eksempel sige, hvis man går tilbage til april, så lå Ellemann og rode omkring sådan 16%, der foretrak ham, hvorimod Pape, han lå på omkring 35. Nu er det sådan, at Ellemann, han får i den seneste måling her, der får han 24,2% mod Papes 21,8%, og det er faktisk første gang, i meget, meget lang tid faktisk, så længe man har lavet sådan her måling for voksmeter, at Ellemann er ikke meget, men en knivspids mere foretrukken end Pape. Sammenligner man så med Mette Frederiksen, jamen, så er der faktisk ikke nogen forskel. Hun stiger faktisk og er foretrukken af 54% af vælgerne. Og det vil også sige, 54% af vælgerne, det er jo altså det er jo alle i rød blok, og så måske lidt flere. Ja. Og hvis man lægger de der to tal sammen med Pape og Ellemann, så får man jo sådan en omegn af 46%. Så den hedder altså 54-46. Altså 8% point, at vælgerne foretrækker faktisk en socialdemokratisk statsminister. Mm. På trods af, at vi har hørt om mink, på trods af, at vi har hørt om magtfuldkommenhed, på trods af alle de her ting. Man kan vel også sige, det er vel ikke så mærkeligt, at Pape falder i målingerne. Og det, der måske, synes jeg, kan undre lidt, det er, at Ellemann ikke er mere populær. Altså, jeg synes faktisk, det, når man har tænkt på, hvor mange dårlige historier, der har kørt om Pape, og hvor meget han nu også kritiseres, og også det her med, det er specielt en udtalelse om Grønland, som jo virkelig har fået alt, hvad den kunne trække. Men der er mange, der siger, jeg vil så sige, havde han sagt det i offentligheden, så er det nok, vil jeg sige, det er nok skærpende. Men at man har siddet og fyret sådan noget af på et lukket møde med folk i Udenrigsministeriet, som jeg har forstået det der, det ordene er faldet, det er jo en lidt anden sag. Det er ikke klogt. Det er ikke, fordi jeg forsvarer ham. Nej, nej. Men der er pokker til forskel at stå og sige ting i offentligheden, og så sige det på lukkede møder. Og der er altså åbenbart nogle flinke embedsmænd, der har, eller hvem der nu er, der har lægget de her ting til grønlandske politikere, som jeg også vil sige, og det er sådan til det er pressen. Jeg er enig i det her historie, jeg er enig i det er pinligt, men skal vi ikke lige kigge på, hvem er det, der bringer de her historier til tors? Det er partier, der står SF og Socialdemokratiet nær. Altså det er IA-partiet, som er jo en del af SF's folketingsgruppe. Altså, derfor kan de jo godt have en pointe. Men man kan også trække det her for langt. Og jeg synes, det her er trukket måske lige lidt for langt til, hvad det kan bære. Han har ikke sagt de her ting. Og så har han ovenikøbet sagt undskyld. Og det synes jeg måske også, man skal tælle med. Men det er klart, man skal ikke rende rundt og sige sådan nogle ting, når man er statsminister. Men altså, og det er så, hvad det er. Ikke? Men jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi jeg har jo ikke nogen stor fan af Donald Trump, men jeg synes faktisk, det var så enormt befriende, at han lancerede ligesom at sige, shithole country, og der er det jo altså det. Det kan han sige. At Afrika, det kan man, altså det er jo lige med, det er et shithole kontinent. Og at lave den der sammenligning med Grønland, jeg kan da godt forstå i et mundt lag, at man kan tænke den tanke. Prøv nu her. Altså, Thor Petersen, han talte jo om de penge, som gik til udviklingsministeriet, som nærpengene. Ja. Ikke? Altså, det sagde han. År siden, ikke? Og det, jamen, det blev sagt på et lukket møde. Det var ikke noget, jeg stod udpersoneret. Var der nogen, der var efter Thor Petersen? Okay, han stillede så ikke op som statsminister. Bevar mig vel. Nej. Og man må ikke sige nære mere. Det er undskyld, jeg har... Men nu refererer jeg jo bare. Ja, nu det er jo historietimen. Der var også dengang, altså, hvad skal vi sige, altså, det er jo mange, mange år siden, men der var det jo det, der man frygtede blandt de ikke-intellektuelle konservative, det var at blive indkaldt til et nærehytteforedrag med Per Stig Møller, ikke? Ja, det var jo ikke noget, han sagde. Men det var da helt sindssygt morsomt, ikke? Og det er også ligesom om, altså, vi lever i tider, hvor alt, der er sjovt, det bliver simpelthen forbudt. Ja, det... Men altså, jeg vil sige, det når du når inde på, hvorfor altså, Jakob Ellemann, ikke? Altså at han ikke, fordi han hvad skal man sige, han har fået altså han har fået lidt medvind, men han får ikke rigtig brugt den til noget, altså i målinger. Og det kan man sige, lidt ligesom i krig, det er heller ikke særlig sjovt at blive nummer to. Og det er nej, der, han ligger nej. Der er meget langt op. Tyskland blev nummer to i anden, og første og anden verdenskrig. Ja, det er jo ikke, altså sølvmedalje i krig, det er ikke så godt. Men der er jo der er også noget underligt noget ved, fordi at man fra blå blok side og sådan noget, så kører det utrolig meget på, at Mette Frederiksen lyver om både det ene og det andet, og det er muligt, at hun gør det. Men så er det jo så også interessant, at Jakob Ellemann, som så skal prøve at repræsentere hele blå blok, og det vil sige, altså det må jo være mange andre borgerligt sindede mennesker, og det er åbenbart sådan, at han stadigvæk tror, at borgerligt sindede mennesker, det vil forsvare dansk grisesvineris landbrug til sidste, altså til sidste tarm. Og det er jo ikke, altså det er jo helt åndssvagt, ikke? Og så står Jakob Ellemann og siger, at dansk landbrug er det mest klimavenlige i hele verden, og det er simpelthen ikke sandt. Og det kan jeg sige, fordi det er cheføkonom i Kraka, den her tænketank, som Peter Mogensen har er direktør for. Han hedder Ulrik Bæk, og han siger, at dansk landbrugs klimabelastninger, det er der ikke, altså skulle være et af de mindste i verden, det er der simpelthen ikke datamæssig dækning for. Det er ikke sådan, at Danmark ser meget bedre ud end de lande, vi plejer at sammenlignes med. Det er heller ikke sådan, at vi er meget værre, men vi ligger sådan set midt i feltet af de mange opgørelser. Det synes jeg er besynderligt, at Jakob Ellemann ikke er klar over, at der er nogen, der tjekker sådan noget der. Jeg var til en selskabelighed på Landbrug og Fødevare. De var sådan set lidt utilfredse med derhen, at Jakob Ellemann ligesom har stillet sig så entydigt på svinet og grisenes side, at fordi de ved da godt, at på sigt, så skal dansk landbrug også laves om. Men der er ikke mange stemmer i det der. Ja, jo, altså jeg vil bare sige, hvis ikke han forsøger at køre meget forsigtigt på det her. De har lavet sådan en klimaplan jo, ikke? Man kan jo lade være med at sige noget. Hvor er landbrug slet ikke nævnt? Ja, det er jo også sådan lidt mærkeligt, ikke? Jo. Og det handler jo om, at hvis ikke man farer med lempe, jamen, så løber alle vælgerne over til Inger Støjberg. Nu, det gør de jo. Eller måske ikke Pape. Altså, de konservative kan jo godt lige give den som de grønne, borgerlige og så videre. Og vi havde jo en repræsentant i går fra Ammitzbøll, konservativ valgt ind i byen og sådan noget. Hun er på det der klima, Connie Hedegaard-hold og sådan noget. Men, altså... Pape opvokset på en gård, hvor de havde svin, og han er opstillet i Vestjyllands storkreds og sådan noget. Jeg synes ikke, det er noget, jeg hører ham sige særlig højt, at det her med klima, og nu skal vi også komme med en masse begrænsninger for landbrug og så videre. Jeg er selv på det hold, der mener, at hvorfor skal Danmark være svinefarm for hele verden? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så skal vi jo betale med vores indre danske farvand og vandløb. Jeg synes jo også, altså, når man snakker om, at danske landbrug og sådan noget er så dygtige, så skal jo også man sige, jamen det er de da. Og så skal de jo også bare bruge alle deres utrolige evner til at omlægge produktion. Mm. Sådan, så man både laver noget, man kan tjene penge på, og man ikke sviner så meget, og at vi som land vi har det jo stadigvæk, så hvis vi ser en gris, så tænker man Danmark, men ikke? Men det gode ved det her er jo, at Socialdemokraterne jo heller ikke vilde med det, fordi der er også nogen, der kører kampagne mod sådan slagteriarbejde og folk, der er ansat det næste det der fødevarefagforbund. Ny og Næ hedder det ikke, NNF. NNF. Nærings- og Nydelsesmiddelforbund. Det er en del af 3F efterhånden, jeg ved det simpelthen ikke. Nå, men altså, det er jo klart, altså, i de områder i Produktionsdanmark, altså hvis man for langt frem her, så spiller man jo kort i hænde på Inger Støjberg, og det har Venstre bare ikke rigtig lyst til. Det tror jeg heller ikke, Socialdemokraterne har for den side. Nej, det er simpelthen også, det er jo helt vildt. Altså vi sidder her og snakker om de her statsministerkandidater, og i virkeligheden så burde det, hvis det skulle være en ordentlig statsministerfejde, så skulle den stå mellem de der to nordjyske nakkeknolde, Mette og Inger. Det er sådan Danmark stillet op, fordi de mener næsten det samme, med nogle få nuancer, men valget burde stå imellem. Nogen, der ikke mener det samme, det er de radikale. Ja. De vil fjerne karaktergivningen i 1.G. Det er radikal populisme, det synes jeg er fantastisk. Det må ikke gøre ondt at gå i 1.G. Nej. Nu har man tømt gymnasierne for fagligt indhold, og nu skal det jo åbenbart også være sådan, at man heller ikke skal have karakter i 1.G. Nej, jeg synes, det er virkelig godt forslag. Altså, jeg tror, at for at komme mistrivslen i 1.G til livs, der vil jeg tro, jeg stemmer på, er det Sofie Carsten selv, der er kommet med det? Hun var jo også virkelig... Jeg tror, Samia Nawa, faktisk. Okay, Samia Nawa, fordi altså Sofie Carsten, man må sige, hun er heller ikke kommet godt afsted med det. Hun stod og lavede, hvad hedder det, tilbød folk at slippe af med deres gas. på Lolland, hvor de ikke har det eneste. Til gengæld var hun jo så inde og give den som kassedame. Og der er Ekstra Bladet, og de har jo nok sorteret i buketten af folk, ikke? Men det er altså ret sjovt, hvis man går ind på Ekstra Bladet. Hvad vil du spørge hende om, og hvad synes du om hende? Og de har selvfølgelig fundet nogle typer, der er totalt kontant i deres afvisning af hende. Nej, jeg vil ikke tale med hende, og hvad skal hun her, og sådan noget. Og det er, fordi de radikale, de får, og det tror jeg, der er værd, de får meget få stemmer nede i Lolland Falster. Det må man sige, det er ikke radikalt, Herneland. Der ligger de jo under de der 3,8, de lå til at få. Men der er jo faktisk flere underholdende elementer her, bare siden i går. Men der er også et alvorligt i det. Det er jo, altså, at jeg synes, det var det interessant, at altså, som jo ellers har så meget vind i sejlene, nemlig Liberal Alliances unge leder, han står til en økonomisk afklapsning på 30.000 kroner For det der, hvor man tænker, hvor er det dog dumt, at han ikke har kunne finde ud af at overholde de der regler med sin lejlighed i Struer, som han i øvrigt kaldte en shithole-lejlighed, eller hvad det var, et eller andet dødssygt sted. Men nu har han da så fået 30.000 kroner i bøde. Det er den største skræmme i deres valgkampagne, det er, at han har kommet med sådan noget som det her. Og, ja, den er ikke god. Og så altså, tordner han imod statsministeren, for hun er det værste, der har sket demokratiet. Ja, det er ret voldsomt at kalde hende nærmest landsforræder. Altså, det er helt ude af proportioner. Ja, prøv lige at skrue lidt ned. Tænk sig, at vi sidder her og forsvarer statsministeren på den måde. Der er ingen også, der stemmer. Men man kan angribe så vildt, at det bliver for dumt. Jeg er glad for, at jeg ikke skal stemme på de radikale. Det har du jo aldrig gjort. Tak for at give mig endnu en god grund til at stemme på de radikale. Det har du aldrig gjort. Nej, det har jeg. Men så er det også, altså man skal sige, det mærkelige ting, der kommer op her, det er, at Mattias Tesfaye, som jo er justitsminister nu, han ligefrem begynder at sige, det kan godt være, at det ikke bliver Rwanda. Vi har et andet land i kikkerten, og altså, vil man ikke sige hvem? Altså, hvor man skulle sende... Et shithole country, der skal have, der skal varetage dansk asylbehandling. Altså, nu får du snart, Jørgen Stig, stjerneklar på nakken. Det. Altså, du har lige fornærmet 1,3 milliarder afrikanere, vil jeg sige, det er et shithole country. Jeg siger et shithole kontinent. Men det går sgu ikke. Nej, jamen, igen, det er jo sådan noget... Altså, politik, det er bare noget, vi leger, ikke? Jo. Altså, det er sådan, det her handler om at ventilere det her forslag. Vi kan sende de her afviste asylansøgere hen til et eller andet sted i Afrika. Ligesom Inger Støjberg vil sende dem ud på en øde ø nede i Kalvehave. Ja. Altså, husk det, alle jer, der bor nede på Sydsjælland. Altså, stemme på Inger Støjberg dernede, det er en stemme på at få det der forslag op igen, og hun kommer til at få magt, hvis det er sådan, der kommer en rød regering. Det her kunne meget vel være et forslag, der kunne blive til noget igen. Det vil jeg faktisk ikke afvise. Men lige tage en kommentar her fra Bjarne Rask. Vi er glade for, at der sidder mennesker derude. Jeg vil godt lige sige, der var faktisk en meget sjov ting her forleden dag. Der var en, der lavede sådan et de her memes, som det hedder. Ja. Og Arsenal fodboldhold, de spiller jo, fordi ham der Paul Kagame, diktatoren nede. Rwanda, han har jo købt sådan nogle reklamer, hvor der står Visit Rwanda. Og så var der nogen, der sagde, at det var Socialdemokraterne, der havde lavet valgreklame og købt Arsenals Visit Rwanda. Det var sådan en Tesfaye, der havde lavet valgreklame. Nå, det var bare Der er så en seriøs kommentar fra Bjarne R. Rask, en bluesman og en mand, der varetager mange vigtige kulturelle funktioner i Vejle og omegn. Han skriver, at der argumenteres med, at det er vigtigt, at vi producerer vores egen fødevarer. Men hvis du kigger i køledæksen, i Føtex, Bilka, er alt økologisk... nu sprang det lige helt væk fra mig her. Er alt økologisk hakket oksekød, enten fra Frankrig, Østrig eller Tyskland, og meget skært oksekød fra Uruguay. Ja, og det er faktisk ret godt meget, det der kommer fra Uruguay. Det vil sige, det er meget langt, og derfor er det jo helt grotesk, det er billigt. Nå, men det morsomste er dog, at Pernille Vermund forsvarer landbruget med henvisning til en forpligtelse over for de sultne i Afrika, og en CO2-afgift, der derfor er meget egoistisk. Ja, det vil jeg også sige. Er der noget, der kendetegner en valgkamp, det er, at alle argumenter stort set ikke hænger sammen. Nå, vi skal til noget andet, Torben. Ja, det skal vi. Ja, og vi skal snakke om de høje energipriser, som ligger i toppen over... valgkampens hovedtema. Og flere politikere, og ikke mindst grædende mennesker i campingvogne og forskellige steder rundt, de kræver jo, at statskassen skal kompensere de mange danskere, der er blevet ramt. Men det skaber jo sådan, de fleste af de forslag, der er, altså de skaber bare endnu mere inflation, som folk også vil have, at politikerne skal gøre noget ved. Og så er det jo, altså vi bliver nødt til at tale med, vi skal ikke med en politiker, men med en person med faglig indsigt, så derfor har vi nu fået besøg af Ulrik Bi, økonomisk redaktør her på Berlingske. Og du skal hjælpe os og lytterne, hvis man vil gøre noget ved det her, hvad kan man så gøre, uden at det skader den i forvejen galopperende, altså vanskelige økonomiske situation? Hvad skal man gøre? Jamen, det er rigtig svært. Lad mig citere en politiker. Der er grund til at anholde dem, der foreslår meget store initiativer, og samtidig påstår, at de er midlertidige. Erfaringen viser desværre, at selvom politikere fra starten besværger det, ender det med at blive permanent. Okay. Det sagde statsministeren i juni 2020, efter den første coronatid. Ja. Og nu sidder vi her, og nu er der jo gang i gaveuddelingen alle steder. Det var jo dengang, det er nu. Ja. Jo, men det er jo, hendes pointe er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo det er også derfor, at når man ser internationale organisationer, så advarer de altid om de her subsidier, om støtteordninger, fordi der er en stor risiko for, at det bliver permanent, at der kommer et folkeligt krav, som fortsætter næste vinter. Næste vinter igen er det også billigere dyrere, end det var i 2019. Ja. Hvornår stopper det her? Og det er et kæmpe dræn på statskassen. Vi kan bare se Tyskland, der har lavet enorme coronapakker. De har nu lavet inflationspakker, der svarer til 8% af BNP. Det er gigantiske beløb, vi taler om. Og det viser jo bare det der politiske pres, som de ikke har kunnet slippe ud af. Så det vil sige, at hvis man tror, at der overhovedet er en fremtid, så skal man ikke gøre noget. Men det, man skal gøre, det er, at man skal være meget opmærksom på, at der er nogen, der bliver hårdt ramt. Eller vi bliver alle sammen ramt i forskellige grad. Jeg har fjernvarme så i København, så jeg er en af dem, der bliver mindre hårdt ramt. Men vi skal også være ærlige omkring, at det er, man kan ikke hjælpe alle hele tiden, og der er nogen, der må hjælpe sig selv. Ja, det skal så være de svageste, ikke? Det er de svageste, det er dem, man skal hjælpe. Ja, okay. Og det var, hvis du ser på, hvad den britiske regering gjorde, så lavede de en pakke tilbage i maj, som var altså, sådan med laserfokus rettet mod de allersvageste grupper. Og man er ikke svag, fordi man er pensionist. Man er ikke svag, fordi man er børnefamilie. Man er ikke svag, fordi man er studerende. Men der havde de designet det sådan, at det ramte de allersvageste. Og det, som jo netop de fik skudsmål af uafhængige tænketanke på det tidspunkt, det var, at det var den måde, man hjalp mest for færrest midler. Jo mere generelle ordninger, man laver, jo mindre hjælper det, og jo dyrere er det, og jo mere puster man til inflationen. Hvad var det? Var det lige pludselig dig, der roste den britiske regering for at gøre et eller andet fornuftigt? Ja, det gjorde I foråret. Det var under den forrige premierminister. Det var under den forrige premierminister, som jo lige pludselig nu står som både sammenhængende og altså Boris Johnson. Ja. Men det vil simpelthen sige, dit forslag til Mette Frederiksen og de andre politikere, det er, kig på England. Det, de gjorde i foråret, altså det er jo meget svært. Og herhjemme har vi jo altså et eller andet verdens mest digitaliserede samfund, kan ikke finde ud af, hvem der skal udbetale varmehjælp og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo også lidt komisk. Men det er et stort problem, og jeg kan godt se, at nu er det jo gået totalt gavebod på højre og venstre side, om alle de afgifter, man skal fjerne, og altså, kaffe er åbenbart også vigtigt nu. Og det må man bare sige, det svarer til at pumpe penge ud i økonomien. Og det er der jo, hvis du tager økonomiske lærebøger, hvis nu vi havde høj arbejdsløshed, efter finanskrisen. Mm-hmm. Ikke? Vi lå og rallede i vejkanten økonomisk set. Der var høj arbejdsløshed, der var lav købekraft. Så kan man bruge finanspolitikken til at sætte gang i økonomien. Problemet er, at vi har aldrig været rigere. Vi har haft 10 år med gigantisk fremgang i købekraften i Danmark. Og vi har et ekstremt stramt arbejdsmarked. Og det er det, der er hele den vestlige verdens store problem. Når vi pumper penge ud i en økonomi, der i forvejen er tæt på overophedning, så får vi mere inflation og højere renter, og det kan vi allerede se i Storbritannien med det, de lavede her i efteråret, det er, at boligrenten derovre nu er over 6%, og det vil sige, renteudgifterne i husholdningerne bliver så meget højere, at det faktisk suger en ret stor del af skattelettelserne ud af økonomien igen. Men altså, når vi snakker økonomi, så er det jo, altså, der er meget stor forskel på, hvordan Storbritannien er skruet sammen. Og det er der. De har mange flere fattige mennesker. Ja, men hvis vi nu ser på, altså bare ser på de økonomiske vejrudsigter her for vores del, så er der jo mange, der truer med, at vi er på vej ind i århundredes recession. Nu er vi heller ikke så langt ind i det nye århundrede, vel, ikke? Men så det kan det hurtigt blive. Men hvad er det? Hvad er det, den recession, som mange truer med, den kommer til at betyde, fordi den er jo også udløst af Putin og krig og alt det der, og det ser jo ikke ud til at have nogen inden forløbet. Nej, det gør det desværre ikke. Og vi skal bare huske, at vi ville have haft inflation selv uden Ukraine. Okay. Fordi vi har så mange penge sparet op i den vestlige verden, at den efterspørgsel, der er langt større end det udbud, der var. Og det er jo sådan set det, der er det helt grundlæggende, hvis du ser efter finanskrisen. Der fik vi faktisk, og det kan vi ikke huske, en eksplosion i råvarepriser i hele verden. Det mærkede vi ikke rigtigt på inflationen. Brød blev dyrere, hvis vi kan huske det. Okay. Det var der, hvor det lige fik et gok op, og jeg ikke kom ned igen. Men priserne faldt tilbage igen, og det gjorde de, fordi vi ikke havde købekraft i den vestlige verden, fordi vores boligbobler var sprunget, ikke? Og fordi vi havde høj arbejdsløshed. Vi er i den fuldstændig modsatte situation, fordi vi har gjort alt meget det rigtige i coronatiden, alt det rigtige måske. Men herhjemme pumpede vi jo også mange milliarder ud i feriepenge på et tidspunkt, hvor danskerne havde næsten 1000 milliarder stående på deres bankbøger. Hmm. Vi har jo også selv gjort det. Så det er jo ikke bare Ukraine og Putin, det er også det, vi i de vestlige verden selv har gjort. Nu har jeg jo set alle hånde politikere, og jeg senest her i lørdags, så kunne jeg jo læse på forsiden, at den avis, vi jo synes, at arbejder for, Morten Messerschmidt siger, at han krævede kompensation på 10 milliarder til udvalgte dele af befolkningen, og det er jo så på grund af inflationen, energipriser. Jeg så jo, at vi så pludselig et borgerligt parti overhale Enhedslisten som det mest økonomisk uansvarlige. Ja, ja, men og vi er jo ikke færdige. Altså, nej, vi er jo ikke færdige. For mange kan vi lige starte den her valgkamp. Jo, det bliver vel 100 milliarder, inden vi er færdige med det her. Og hvorfor betaler vi overhovedet moms, ikke? Og alt muligt andet? Det gør vi for at holde vores velfærdssamfund kørende. Og det er klart, når man bliver ved med at foreslå de her ordninger, som skal nå flere og flere af deres sine udvalgte vælgergrupper, og lad os bare være ærlige om det, så opbygger det jo også en forventning om, at man bliver ved med at kaste penge over de husholdninger på lang sigt. Og det er ganske uansvarligt. Sådan nu, er det. Nu siger du, at vi betaler moms for at holde vores velfærdsstat kørende. Altså, jeg havde jo en lærer på universitetet på Polit, du har sikkert også haft ham, han sagde, ja, men man kan også sige det på den måde, at moms er til at opsuge købekraft. Der er mange formål, og grunden til, at man opsøgte købekraft, det var jo fordi, at man skulle holde inflationen i ave i sin tid i 60'erne, slut 60'erne, hvor det gik helt amok. Jeg vil sige, inflation er det, man vil kalde en regressiv skat. Det er en skat, der rammer laveste husholdninger mest, fordi almindelig forbrug udgør en stor del af det, man bruger sin indkomst på. Så moms er noget, der rammer mest i bunden, hvis man skal sige på den måde. Og der kan være mange gode grunde. Vi er det jo eneste vestlige land, der ikke kan finde ud af at lave en differentieret moms. Det mener man er fuldstændig teknisk umuligt. Ja, men det har vi godt nok til mig. Det kan ikke lade sig. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Det er meget, meget svært. Det er ikke teknisk umuligt. Nej, alle andre lande kan finde ud af det. Det er bare også, der ikke har fantasi til det. Men er det ikke fordi, at der er jo noget dødvægtstab ved at gøre det? Altså, det er jo det forvrider forbruget. Det kender du til som økonom. Jo, men altså, hvad er det? Altså, andre lande har man lavere fødevaremoms, for eksempel. Så det er jo ærgerligt. Sverige, for eksempel. Ja, og Tyskland. Altså, det er jo en af de ting, hvis man går i tysk supermarked lidt længere nede, eller på et marked, det er jo en markant lavere prisniveau. Men det betyder jo så også, at man skal finde penge et andet sted. Ikke? Ja. Fordi det er jo, når man tager de her, det er den brede base, det er jo, at jo bredere en base du har, altså jo mere der bliver beskattet, jo mindre kan satsen være. Ikke? Jo mere du snæver den ind, jo færre der skal betale skatten, jo højere skal skattesatserne være for at få det samme ind. Mm. Og det er jo altid det, at det her, det er en skat, hvor man får rigtig meget ind, fordi vi alle sammen skal bruge det i dagligdagen. Ulrik B., økonomisk redaktør på Berlingske, der er et spørgsmål fra Jonathan Juhl Søgaard. Og han skriver, hvilke konsekvenser vil Tysklands kæmpe, og så står der i parentes, hvis ufinansieret støtteordning have for Danmark, eller for Europa, og specielt Danmark? Fordi altså, vi er jo på alle mulige måder afhængige af Tyskland. De kan vel ikke bare gøre, som de vil, og så kommer vi overhovedet ikke til at mærke det. Jamen, det er jo det der diskussionen, om de kan gøre, hvad de vil. Og det gør tyskerne lige nu. Det har to konsekvenser. For det første, så er det jo klart, at især i Sydeuropa er man rasende over det her. Fordi de kan jo ikke på grund af højere gæld og alle mulige finanspolitiske regler, tyskerne kan gøre, hvad der passer dem. Og det lægger jo også et enormt pres, når vi kan læse om, at tyskerne bliver kompenseret i hoved og røv, for at sige det som det er. Og hvorfor gør vi ikke det samme? Tyskerne har en anden købekrafthistorie, end vi har herhjemme. Så derfor så, de har ikke haft den samme fremgang, som vi har. Men det, vi kommer til at mærke mest af alt, det er, at vi får højere renter i længere tid, fordi inflationen i Europa kommer til at forholde sig på et forhøjet niveau. Der er også et kæmpe pres, der er i overenskomstforhandlinger i Tyskland her til efteråret. Mindstelønnen er sat op med 25%, det vil sige, at de står og kigger ind i lønstigninger på 10%. Jamen, så får du høj inflation i 23, 24 og 25. Det er den tyske model. Og det kan danske boligejere sende en varm hilsen syd for grænsen, at det er derfor, vi kommer til blandt andet at have højere renter men i længere tid. Men det er jo helt vildt, altså, at der render alle mulige politikere rundt, inklusive Morten Messerschmidt, og lover at kompensere folk og alt muligt. Og i øvrigt, så kan de der danske politikere, de kan jo faktisk overhovedet ikke gøre noget ved det, fordi alting er bestemt af, hvad der foregår i Tyskland. Altså det, man kan gøre, hvis man vil sænke inflationen, sådan blivende, det er jo, vi har haft 10 år, hvor der ikke har været inflation. Og det er der blandt andet, fordi at vi har to vigtigste, det er teknologiske fremskridt, øget konkurrence og globalisering. Og det, vi ser nu, det er jo en tilbagetrækning i globaliseringen. Og så må vi jo sådan set sige, hvis vi herhjemme vil bringe inflationen holdbart ned, sådan vi har et lavere niveau for inflation på den anden side af det her udbrud, jamen så skal vi have bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft, fordi vi har fuld beskæftigelse. Vi skal have øget konkurrence. Vi skal sørge for, at vores samfund bliver mere effektivt, og de andre europæiske samfund bliver mere effektive. Højere arbejdsudbud? Jo, men det er jo det, det drejer sig om. Det er jo, altså, du kan presse arbejdsudbuddet opad, men vi ligger meget højt, som det er. Men selvfølgelig er der masser af reformer, man kan tage fat på. Så det hele pointen er jo sådan set, at vi kan gøre en masse for at effektivisere vores samfund, selvom vi er et effektivt samfund. Og det er det, der vil få inflationen mere vedvarende ned. Men det kan man jo gøre på en kort bane. Nej, og det er jo det, der er problemet på den korte bane, der for at citere statsministeren i en anden sammenhæng, lev med det. Der er nogen, der skal de allersvageste, er man nødt til at hjælpe. Dem, der ikke har muligheder for at tilpasse deres forbrug. Hvordan gør vi det, uden at det går helt amok? Jamen, det er jo en umulig opgave at gøre det rigtige, fordi der vil være et enormt pres for alle andre, at deres vælgergrupper også skal kompenseres, så man ikke kun tager de allersvageste, der sådan set er dem, der har et behov for ikke at falde ned i en grøft. Men det vigtigste, det nemmeste vil være at sende nogle penge til de allersvageste grupper. Jo, og det kan man jo gøre på forskellige måder. Men det her med at sige, fordi man er gasfyr, så er man fattig. Det holder simpelthen ikke, fordi det bliver bare enorme beløb, vi skal blive ved med at pumpe ud måned. Og så er der jo kun den mængde gas. Altså det man egentlig skulle tage fat i, det er jo for at sænke forbruget af gas. Det er jo det mest. Det kan man jo også læse i dag. Jamen, det, der er så fantastisk, og som vi er næsten på Christiansborg, har man ikke rigtig fattet. De radikale vil jo regulere både det ene og det andet og det tredje, både husholdninger og virksomhederne. Pris er en fantastisk reguleringsmekanisme. Ja. Når noget bliver dyrt, så bruger vi mindre af det. Ikke? Hele diskussionen om tobaksafgifter hænger jo sammen med, hvis man hæver det nok, så vil forbruget falde. Så det er jo bare sådan, når du behøver ikke at regulere virksomheder og husholdninger, for lige nu er alle i gang med at se på deres energiforbrug, deres fødevareforbrug og alt andet, og derfor kan der faktisk blive i mange husholdninger blive frigivet ret mange penge, når man går sit budget igennem og ser, hvad er nødvendigt, kan vi lave tingene om, kan vi tage en sweater på her til vinter. Ulrik B., økonomiske redaktør, tak fordi du kom. Ja. Har du sidste spørgsmål, Torben? Hvis jeg skal konkludere på det, du siger, det er, at man skal overhovedet ikke høre på nogen politikere, der udtaler sig om det her før efter valget. Nej, altså vi er jo i gang i gag-gag-perioden i dansk politik, og den kommer sådan hver tredje fire år og varer nogle uger heldigvis, og så er de sådan relativt fornuftige på den anden side. Godt, ja, det er godt, vi er midt i gag-gag-perioden. Tak for den politiske analyse. Lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, der er jo, altså jeg tror, Olav Overgaard Nielsen er en meget fast lytter. Han har virkelig meget god tid, fordi han kommenterede også på Nattevagten på Radio 4 i går aftes. Så hej Olav Overgaard Nielsen, nu er du der igen, og nu læser jeg så op, hvad du har skrevet til os i dag. Og der står en hilsen fra den spanske kyst. I vil sikkert nødig have ødelagt jeres C.V. Jørgensen-fordomme om danskere i Spanien, men en gang vil jeg gerne belære jer om forskel i boligomkostning mellem det ekstremt dyre land Danmark og det rimelig prissatte land Spanien. Og I vil nok blive forbavset over, hvor mange af de herboende danskere, der er førtidspensionister og folkepensionister, for deres beskedne midler rækker meget længere her. Ja. Og jeg glæder mig allerede til, at jeg for min usle folkepension skal ned til de varme lande og bo sammen med Ola Overgaard. Pension hjemmefra i reserve. Nej, det har jeg nemlig ikke, for jeg har ikke. Så det er et tilbud til de fattige. Nå, men ved du hvad, vi skal jo skynde os lidt her. Der er jo gang i det her med i gaveboden, og det er pludselig, det er en SF'er, der hedder folketingsmedlem Carl Valentin, en af de yngre kræfter, han lover på sine valgplakater i hovedstadsområdet med gratis tandlæge og psykologhjælp. Men der blev han så undsagt af, og det synes jeg jo egentlig er fantastisk, SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, at partiet har slet ikke afsat penge til, at danskerne kan få gratis tandlæge og gratis psykologhjælp. Men det er så meget typisk SF. Jeg så også Enhedslisten, de vil halvere buspriserne, ja. Og jeg vil bare sige, hvis de nu bare kunne fastholde priserne, Ja. I de her inflationstider, hvor det, altså inflationen er jo 10% i øjeblikket. Så hvis du bare kunne fastholde priserne, så vil jeg sige, at det ville være et meget, meget ambitiøst forslag. Jeg kommer ikke til stemme på Carl Valentin, selvom jeg godt kan det, ude, hvor jeg bor, på grund af det her forslag. Men jeg synes også, det er jo noget mærkeligt noget, at munden ikke ligesom er en velfærdsopgave, ligesom det er med, altså vi skal jo ikke betale for at få repareret en brækket arm, men hvorfor skal det altså, og det er jo bare fordi det er traditionelt derfra, at der havde man jo ikke tænder til man blev gammel, der røg de bare ud. Og det var ligesom noget, man måtte leve med, og så kunne de rige sig og få lov til at købe sig til at have tænder hele livet. Der findes jo ikke noget, der hedder gratis, der findes bare noget, at skatteborgerne betaler. Altså, jo. Og så skal skatten jo så stige. Jeg har ikke lyst til at betale mere skat. Men det er jo ikke kun de venstreorienterede, der kan finde ud af at bruge andre folks penge. Det kan moderaterne også. Nå. De har en folketingskandidat, der hedder Leon Milo. Og han vil også have gratis kollektivtrafik i de store byer og billigere kollektivtrafik i resten af landet. Det er godt, du lige husker det, Leanne Milo. Og finansiering, det er så CO2-afgifter på virksomheder. Ja. Det er jo sådan, det er. Og turistskat og alt muligt andet. Skat. Jeg er pludselig kommet i tvivl om, at Moderaterne er mit parti, når jeg læser sådan noget som det der. Fordi Moderaterne er et af de partier, jeg overvejer at stemme på. Men altså, det der, det er jo altså... Men det kan jo, det kan være, at han ikke har så meget at skulle have sagt. Men alligevel, det... Altså, men vi må også prøve at spørge Lykke, hvad han synes om det, hvis han dukker op her. Så, jeg vil bare sige, at der er jo pressemøde her kl. 11, hvor de blå jo står sammen om og vil have mere frit valg og så videre. Det er en af de der få sager, de egentlig er indtil videre nogenlunde samstemmende. Ellers så er det jo... Nogle er gavebud, andre er mere... Og nogle vil give topskattelettelse, andre vil ikke. Det er ikke altid, det er lige sammenhængende. Men nu gør det forsøg på at stå sammen. Det er nok en god idé. Og så har jeg også lagt mærke til, at Peter Hummelgaard, han er så usikker på at blive valgt i hovedstadsområdet, så han har bliver hjulpet af en såkaldte skyggekandidater, altså en kandidat, der stiller op i en valgkreds, som ikke har lyst til, men ikke rigtig fører valgkamp. De fører stadig valgkamp for Peter Hummelgaard. Og ved du hvad? Det er da sjovt nok, nogle af de andre kandidater for Socialdemokraterne, der er blevet sure over. Ja. Er det ikke mærkeligt? Det ved jeg ikke. Mette Reissmann og Lars Aslan og sådan noget. Men de er jo ikke rigtig noget med musikken. Peter Hummelgaard, det er en rigtig professionel socialdemokrat. Tilsyneladende. Men det er jo altså livlig sådan noget. Vi har ikke mere på programmet i dag. Vi skal tilbage igen i morgen. Ja, vi er her nemlig igen. Altså, og hvem får vi besøg af i morgen? I morgen får vi besøg af en højt begavet, radikal ung kandidat, der hedder Thomas Roden. Formand for Kinekritisk Selskab. Og jeg glæder mig meget til at høre, hvordan han synes om det her forslag med, at karaktergivning i 1. G skal væk, fordi at det kan løse trivselsproblemerne. Tak for i dag. Alex Brøndbjerg sad i teknikken, og Louis, var med os. Hør med igen. Jeg er 10.05 i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.